السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تعملون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں ایک جماعت، تم خیر امت ہو، کن تم خیر امت، تم اس لیے پیدا کی گئی ہو، اخرجت للناس، لوگوں کی بھلائی کے لیے، تعملون بالمعروف، تمہارا کام یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرو، وینہون عن المنکر، اور انہیں برائی سے روکو. اس زمان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ارشاد مبارک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلیغ عنی ولو الایا، اگر چاہے کہ تمہیں ایک بات معلوم ہو تو تمہارا کام ہے کہ اس کو آگے پہنچا دو، لوگوں تک پہنچا دو. اسی طرح سے اخلاص کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جیسا کہ ابھی شیخ نے بتایا کہ اخلاص نیت ضروری ہے اعمال کی، قبول اعمال کے لیے اخلاص نیت کا ہونا ضروری ہے. اور اگر اخلاص عقیدے میں نہ ہو تو وہ نفاق ہو جاتا ہے، اور اگر اخلاص اعمال میں نہ ہو تو بریا ہو جاتا ہے. جیسا کہ اللہ کے دفعہ کے شیخ نے فرمایا کہ جو ہے کوئی عمل اس کا جو ہے قابل قبول نہیں ہوتا. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریاکار کا جو ہے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا. جیسا کہ ایک طویل حدیث میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے قیامت کی اس طرح سے ہوگا کہ جو ہے عالم کو اور جو ہے خاری کو اور جو ہے اللہ کے رحمت تقی کو جو ہے بلایا جائے گا، اور انہیں جو اخلاص نیت نہ ہونے کی وجہ سے انہیں جو ہے دوزخ میں جھوم دیا جائے گا. اسی طرح سے نفس، اصلاح نفس، اصلاح نفس کے متعلق بتایا گیا ابھی بیان میں کہ اصلاح نفس ایسی چیز ہے کہ اللہ کے ہماری کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ جو ہے ہم اصلاح نفس کو کچل دیں، بلکہ یہ بات ثابت ہے کہ جو ہے اصلاح نفس کا کنٹرول کیا جائے، جیسا کہ شیخ نے بتایا. اور اسی طرح سے شیخ نے ایک بہترین مثال دی، آپ نے فرمایا کہ جو ہے نفس کی مثال اس بچے کی طرح ہے، نفس کی مثال اس بچے کی طرح ہے جو 2 سال کی مدت جو ہے دودھ کی کھلی کر لیتا ہے. اگر اس سے 2 سال کے اندر دودھ، 2 سال کے بعد بھی اگر دودھ نہ کھلا جائے تو وہ بڑا ہوتا ہوا جو ہے دودھ پینے کا شوقین رہے گا. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو وہ بگڑ بھی جاتا ہے. نفس جو ہے اگر اس کو کنٹرول کیا جائے تو جو ہے اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو جو ہے یہ بگڑ بھی جاتا ہے. اسی طرح سے علم کی اہمیت کے متعلق بھی کہا گیا ہے کہ علم ضروری ہے. سب سے پہلے علم کی شہادت اللہ نے دی، شہید اللہ انہ لا الہ الا انا، لا الہ الا اللہ، شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ نے اس بات کی شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. اور اسی طرح سے یہ بات اس کے ملائکہ نے دی، شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکۃ واولو العلم قائم بالقسط. یہ بات یہ قرآن کی آیت پڑھی گئی کہ پھر اس کے ملائکہ نے، پھر علماء نے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، علماء انہوں نے جو اس کی شہادت دی. اور علم کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پہچانا جا سکتا، یہ بات بتائی گئی. اور شیخ نے بڑی پیاری مثال دی کہ جو ہے ایک گاڑی، بہترین گاڑی، اور جو ہے آپ نے وہ مثال جو ہے سماعت فرمائی ہے. اب اسی طرح سے جو ہے ایک اور حدیث بھی ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اسی طرح سے علم و ورع اور جو ہے تقوی کے متعلق بھی بتایا گیا کہ جو ہے ہر عمل میں یعنی تقوی کا ہونا بھی جو ہے ضروری ہے، اللہ سے جو ہے ڈر بھی ضروری ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. جزاکم اللہ خیر. شیخ کہتے ہیں الحمد للہ میں اس کو 100 مارکس دیتا ہوں، کلیئر کرنا ہے. جزاکم اللہ خیر. اب ہمارے پاس میں دو گروپ آمنے سامنے بیٹھے ہیں آمنا سامنا کرنے کے لیے, تو میں دعوت دیتا ہوں اس گروپ سے اس میں سوال کیا جائے اور اس گروپ سے اس میں سوال کیا جائے, اور آخر میں جیسے کہ ایک شخص نے تقریر کی اب اس کا کوئی سوال کرنے کا چانس نہیں ہے, تو آخر میں ہمارے ایک بھائی اٹھ کے ان سوال و جواب کے اوپر تبصرہ کریں گے. ابھی جو تقریر ہوئی وہ شیخ کے ماشاءاللہ تبارک اللہ تقریر کے اوپر تبصرہ ہوا, یعنی جو سمجھا اپنے فہم میں انہوں نے بتایا, اسی طرح ایک کھڑا ہوگا بعد میں اور آگے بتائے گا کہ سوال و جواب میں انہوں نے کیا پایا. تو فرد شروع کیجیے سوال و جواب. سوال ہے عقیدہ توحید کیا ہے؟ جواب ہے عقیدہ توحید ایک اللہ کا ایمان ہے. جزاکم اللہ. اب ادھر سے سوال کریں, علم ورا کیا ہے؟ جواب ہے کہ ان کا جاننا اللہ کی پہچان اور اللہ ہم سے کیا جانتا ہے. جزاکم اللہ خیر. سوال, اصلاح نفس کیا ہے؟ اصلاح نفس کیا ہے؟ اپنے تمام نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنا, یہ جواب ہے. سوال, تقویٰ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا اور پرہیزگاری, یہ تقویٰ ہے. سوال ختم. آئیے شیخ صاحب, تو یہ بچے ہیں انہوں نے سوال نہیں کیا, انہیں جواب دیا, شاید لکھنے میں مشغول ہیں, تو ابھی آپ آئیے اور انہی سوالوں کے اوپر تبصرہ کیجیے. فضل السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی نے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ توحید کیا ہے, اور اس کا جواب ہے کہ اب سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانا, کہ اللہ سے ہٹ کر ہمارا جو بھی کام ہوتا ہے کسی اور ذات سے نہیں ہوتا, ہر کام کی کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے. اور دوسرا سوال یہ کیا گیا تھا کہ اخلاص کیا چیز ہے, تو اخلاص یہ ہے کہ بھی کام ہو وہ سچے دل سے کیا جائے, سچی نیت سے کیا جائے, اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو, کوئی دکھاوا نہ ہو. اس لیے کہ جو کام ریاکاری اور دکھاوے کے لیے کیا جاتا ہے وہ اللہ کے لیے نہیں کیا جاتا بلکہ دوسروں کے لیے کیا جاتا ہے, اس لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا کوئی یعنی انسان کو اجر نہیں دے گا. اور تیسرا سوال جو کیا گیا تھا وہ اصلاح نفس کیا ہے, تو اصلاح نفس یہ ہے کہ اپنے تمام خواہشات کو ٹول میں رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا, یہ اصلاح نفس ہے. اور پھر تقویٰ کیا ہے, ہر برائی سے بچتے ہوئے اس دنیا میں زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے. اور پھر ورا کیا ہے, یعنی اللہ کی پہچان, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکموں پر عمل کرنا, یہ جو ہے علم ورا ہے. واخر دعوانا ان الحمد لله. جزاکم اللہ خیرن. الحمدللہ. کون کہتا ہے کہ ہمیں اسلام پیش کرنا نہیں آتا؟ کون کہتا ہے کہ ہمیں اسلام کے اوپر کیے ہوئے سوالوں کے جواب دینے نہیں آتے؟ کون کہتا ہے کہ ہمیں دلیل سے جواب دینے نہیں آتا؟ کون کہتا ہے کہ ہمیں تقریر کرنے نہیں آتی؟ یہ آپ نے یہاں پر مشاہدے میں دیکھے. صرف 20 منٹ کا ان کو وقت دیا گیا تھا, جیسے شیخ کہے گئے تھے کہ میں نے 20 منٹ میں اتنے پوائنٹس کہنے ہیں, ہم نے 20 منٹ میں شیخ اسٹڈی کر کے جواب دے دیا. سبحان اللہ. تو اب اس کے بعد میں جو ہے میں شیخ کو دعوت دوں گا, یہ پورا جو آج کا ہوا ہے چیپٹر, اس کے اوپر ہماری کیا خامیاں ہیں اور کیا اچھائیاں ہیں اور ہم اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. یہ دیکھیں کہ ہمیں ہمارے خامیاں زیادہ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لم یکن بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصر وقت میں بھائیوں نے بہت اچھی تیاری کی اور بڑی حیرت ہوئی دیکھ کر کے کہ طریقے سے یہاں تیاری کرائی جاتی ہے. ہمارے یہاں اس طریقے سے کوئی ماحول نہیں ہو سکتا ہے کہ دراصل امرآباد یا دیگر جو دعات کی تیاریاں کروائی جاتی ہیں تو اس طریقے کی ہوں. لیکن ایک عامی آدمی جو کام کرتے ہوئے اور اس طریقے سے دلچسپی لیتے ہوئے اور اتنی جلدی ایسے اہم موضوعات کے اوپر کچھ لگکشائی کرے اور موضوعات کے تعلق سے کچھ سوالات و جوابات بھی کر سکے, الحمد للہ بڑی خوشی ہوئی جان کر کے اور یہ دیکھ کر کے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کے اس کام کو قبول فرمائے اور آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. تیاری جلدی میں کی گئی تھی, کچھ خامیاں ہیں اس میں. خامی یہ ہے کہ اگر محسوس کا حوالہ دیا جائے, پوری تحقیق کر کے حوالہ دیا کہ یہ تربیتی پروگرام ہے, سامنے والا اعتراض نہ کر سکے کہ آپ نے حدیث یہ غلط پڑھی ہے یا آپ نے کیسے پڑھا, حدیث میں تو یہ لفظ نہیں ہے. جیسے کہا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, مسلمہ بڑھا دیا گیا, یہ مسلمہ نہیں ہے صرف مسلم ہے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ جو نصوص پیش کیے جائیں, نصوص پوری تحقیق کے ساتھ پیش کیے جائیں کہ پوری نق کیا ہے یا آپ کو کہاں تک پیش کرنا ہے, جتنا آپ پیش کریں اس کو صحیح طور سے پیش کریں. الفاظ کو, نصوص کو, قرآن و حدیث کے الفاظ کو صحیح طریقے سے یاد کر کے صحیح طریقے سے پیش کریں. اور جہاں تک اسلام کی جو اصطلاحات ہیں, توحید ہے, ایمان ہے, اسلام ہے, احسان ہے, یہ اصطلاحات ہیں. لفظی معنی تو کچھ اور ہوتا ہے لیکن اس کا شریعت میں ایک معنی ہوتا ہے. جیسے صلات کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے, یہ ڈکشنری میں ہوتا ہے, لیکن ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے. تو اصطلاحی معنی جو شریعت نے متعین کیا ہے اس کے بارے میں بھی خاص طور سے دھیان رکھا جائے کہ اصطلاحی شریعت میں اس کا صحیح طریقے سے مطلب کیا بتایا گیا ہے. ایک سمجھانے والی بات کہ توحید یہ ہے, لیکن توحید کو اور واضح کر کے آپ کو بیان کرنا ہے تو اس کا پورا ایکسپلینیشن کرنے سے پہلے آپ کو توحید کی پوری حقیقت سمجھنی ضروری ہے. توحید کیا ہے تو بتانا پڑے گا کہ توحید کی دو قسمیں ہوتی ہیں, توحید کی ذات, توحید کی صفات. توحید کی ذات کسے بولتے ہیں, توحید کی صفات کسے بولتے ہیں, بڑی لمبی بحث ہے. کو اچھی طریقے سے پڑھیں, اس کی اچھی طریقے سے اسٹڈی کریں, یہ بات خاص طور سے دھیان میں رکھیں. تو اگر پڑھے تو اس کا لغوی معنی بھی بتا دیں کہ جیسے توحید وحدہ یوحد, توحید معنی میں ایک سمجھنا کسی چیز کو, یہ ہے. تو اس سے بات اور موقع ہو جائے گی, اچھی ہو جائے گی. بقیہ موضوعات کے اوپر مثلا کچھ آپ کو سمجھانی ہے تو مخاطب کئی طریقے کے ہوتے ہیں, ضروری نہیں کہ آپ کو ایک ہی طریقے کا آدمی ملے اور آپ جو ہے جو ابھی بتایا گیا کہ اس طریقے سے آپ شروع کیجئے, ضروری نہیں. مخاطب طرح طرح کے ذہن کے ہوتے ہیں. مطلب ایک سیدھا آدمی بھی مل جاتا ہے تو اس سے آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ تم کو کس نے پیدا کیا, آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا, برابر. لیکن کچھ مجھے ایک ایسا لڑکا ملا, بہت بال وغیرہ بہت اچھے رکھے ہوئے تھے ان وغیرہ میں تھا اور کھڑے ہو کر کے کھا رہا تھا, میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا کہ ایسا ہے کہ میں آپ سے کوئی بات کر سکتا ہوں, میں مسلم ہوں. بولے ٹھیک ہے. بولیے. میں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو کس نے پیدا کیا آپ کو؟ بولے پتا نہیں. بولے پتا نہیں, ایسے لوگ اگر ہوں تو ان کو کیسے جواب دیں گے آپ؟ میں نے کہا پتا نہیں, آپ موجود ہیں تو کسی نے آپ کو پیدا کیا ہوگا. بولے ہاں, لوگ کہتے ہیں ایشور نے پیدا کیا. ٹھیک ہے, ایشور نے پیدا کیا, آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اب آگے ہمارا ایشور نے پیدا کیا. تو میں نے کہا کس لیے پیدا کیا ایشور؟ بولے کھانے کے لیے, عائش کرنے کے لیے. یہ جواب ہوتا ہے, کھانے پینے کے لیے اور عائش کرنے کے لیے پیدا کیا. تو اب آپ وہاں سے بات شروع کریں گے. قرآن نے یہی بات کہی جو تو بول رہا ہے. ان الذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم. دیکھو دو چیزیں بولا ہے, کون سی چیز؟ مزاق کے لیے, لطف لینے کے لیے اور کھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں لفظ وہاں پر ارشاد فرمائے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ لوگ خوب مزے کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں جیسے جانور کھا رہے ہیں. اس سے یہ بتائیے کہ یہ کام تو جانوروں کا بھی ہے, یہی تو وہ کام کر رہے ہیں، یہ کام تو وہ بھی کر رہے ہیں، یہ کام تو ان کا بھی ہے، جن کی خواہش کی تسکین اور پیٹ بھرنا. اگر یہی دونوں کام تیرے بھی ہو جائے تو تجھ کو جانور میں کیا فرق ہے؟ اب تو مجھے سمجھا. یہ تو مخاطبین کی کئی قسمیں ہو جاتی ہیں. اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کچھ لوگ جیل میں ہیں، آپ کو تو پہلے جیل میں ڈال دیا گیا تو دو آدمی ہو رہا ہے، ایک تو اس پر الزام یہ ہے نان بھائی ہے وہ، اور اس کے اوپر الزام یہ ہے کہ اس نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی، ایک جو شراب پینے والا ساتھی تھا انگور نچوڑنے والا، اس کے بارے میں الزام تھا شاید اس نے جو ہے زہر دیا ہے. دونوں باتیں ان کے سامنے دعوت جو پیش کی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے، آپ کو طریقہ دیکھیے، موقع کی تلاش. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خواب دیکھا ایسا ایسا خواب. ٹھیک ہے خواب کی تعبیر تو بتا دوں گا میں، وہ کھانا جو جیل کا آ رہا ہے وہ کھانا وانا کھا لو، اس کے بعد قال لا یاتیکم طعام ترزقان الا نبأتکم بتأویل قبل ان یاتیکم، بتا دو ذالک مما علمنی ربی. ایک بات کا خاص طور سے خیال رکھا جائے کہ سامنے ایکسپلینیشن کرتے ہوئے ایسا نہ لگے کہ سامنے والا علمی روگ جما رہا ہے. بڑا اخلاص ہونا چاہیے، بڑا درد ہونا چاہیے کہ سامنے والا غلط روپ کے اوپر جا رہا ہے تو اس کو کیسے روکا جائے. ذالک مما علمنی ربی، یہ بات میرے رب نے مجھے سکھائی. اور اس کے بعد وہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں دو چیزوں میں بات کو انہوں نے سامنے رکھ دیا، آپشن رکھ دیا. آپشن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اب تو بتا بہت سارے معمول بہتر ہیں، یہ ایک معمول دیکھیں اس کا آپشن. آپشن کے طور پر پوچھا گیا کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، بہت سارے معبود بہتر ہیں یا ایک، ثابت کر کے بتا. وہی بولے گا ہاں بہت سارے لوگوں کی پوجا میں تو بہت پریشانی ہے، سب کو خوش کیسے کر سکتا، ایک کو تو خوش کیا جا سکتا ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو خوش نہیں کیا جا سکتا، یہ فطرت بھی نہیں ہے. تو ہر بار متفرق ہو. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مخاطبین کی کئی قسمیں ہو جاتی ہیں، مخاطب کو دیکھ کر کے آپ جو ہے اپلائی کریں اپنی بات. اس تعلق سے بہت سارے بھائیوں نے کام کیا ہے، میرے پاس اس کا پورا ایک نصاب ہے کہ منکر آخرت سے کیسے بات کیا جائے، دنیا پرست سے کس طرح بات کی جائے، کہاں سے بات شروع کی جائے، اس طریقے سے منکر توحید سے بات کہاں سے شروع کی جائے، منکر خالق سے کسی بھی اس کو پر یعنی زہریہ سے کس طریقے سے گفتگو کی جائے، اس کا پورا ایک نصاب ہے. اور قرآن حکیم ہی کے اندر ان تمام سوالوں کے جوابات ہیں کہ کہاں سے شروع کیا جائے، کیسے اس کا جواب دیا جائے، وہ کیا سوال کرے گا پھر کیسے جواب دیا جائے وغیرہ. تو اس پر اور بھی پڑھنے کی ضرورت ہے، اور بھی میٹیریل اس کے اوپر جمع کیے جائیں. اور بقیہ تو ساری چیزیں ٹھیک ہیں الحمدللہ، اور محنت کیجئے. اور پھر میں دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے کے پروگرام آپ لوگ سنتے رہیں اور خود کریں، دائی بنیں. اس لیے کہ یہ کام صرف علماء کا نہیں ہے، جب تک امت کا ہر فرد اس کے بارے میں نہیں سوچے گا تب تک یہ کام نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نئی کمل اور اچھی سمجھ کی پتہ کرنا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرن شیخ. تو ہمارے جو بھی ٹرینیز ہیں شیخ کی نصیحت کو سنیے ہیں، یعنی اب یہ مزید ہم نے جمع کرنا ہے جو ہماری چھوٹی سی ویکنیس ہے. اب میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر مرتضیٰ کو کہ وہ بھی چند مفید مشورہ سے ہمیں اس کا دیکھتے ہیں. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبه وموله. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جو دعوت اور تبلیغ کا مشن ہے یہ بہت عظیم مشن ہے، اور آج میں نے دیکھا کہ تھوڑے سے وقت میں الحمدللہ یہاں جو ساتھی ہیں یہ مبتدئین ہیں، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں مبتدئین ہیں طالب علم. یہ پہلا اسٹیپ ہے طالب علم کا. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے تھوڑے سے وقت میں بہت کچھ کیا، میرے نزدیک یہ بہت کچھ ہے، گرچہ یہ تھوڑا سا ہے 10-20 منٹ میں بہت کچھ ہے. آمین بارک اللہ. لیکن میری ایک چیز میں نے محسوس کی ہے، اور شیخ صاحب اللہ کو جزائے خیر دے بیان کر چکے ہیں، آیتوں کا تلفظ جو ہے یہ درست ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، حدیث میں ہم ترجمہ بیان کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن آیت کریمہ جو ہے اس کا اثر سیدھا دل پہ پڑتا ہے. اگر وہ تلفظ بھی درست نہ ہو تو سننے والا محسوس کرتا ہے کہ یہ جو مجھ سے بات کر رہا ہے کہ اسے کسی چیز کا پتہ نہیں, اس کی تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. آیت کریمہ جو بھی آپ بیان کرنا چاہتے ہیں, چاہے 10 منٹ یا 20 منٹ, ابھی محبلہ بھائی نے اللہ جزائے خیر دے, زیادہ تر آیتیں نہیں ہیں, سورۃ الاخلاص ہے, جو 3 چند آیتیں ہیں, یاد کرنا بہت آسان ہے. اور اس کے لیے کیسٹیں ملتی ہیں, کیسٹ لگائے اس کو دوہرائیں اور سنیں تو ان شاء اللہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے جو طریقہ ہے دعوت اور تبلیغ کا, طریقہ انہوں نے بیان کیا اللہ کو جزائے خیر دے, یہی توحید ربوبیت. اور یہ انسان کس طرح سے جانتا ہے, اور یہ دعوت ہے عام طور پہ غیر مسلموں کے لیے بہت ضروری ہے, یقین ہے اس میں کوئی شک نہیں. ایک چیز اہم ہے جو مہم سے بھی زیادہ ہے, اور وہ ہے ہمارے اپنے گھر. ہمارے معاشرے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پیدا کیا ہے, وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لیے پیدا کیا, جانتے ہیں, ظاہراً جانتے ہیں, انہیں بھی جانتے ہیں کہ توحید کیا ہے ظاہراً. لیکن یہ جو جاننا ہے ایک اپنی سوچ کے مطابق ہے, ان کے حقیقتاً درست نہیں. یعنی یہی شخص ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے زبان سے, اور پھر قبر کا طواف کرتا ہے, سجدہ بھی قبر کو کرتا ہے, پکارتا ہے قبر والے کو پکارتا ہے, اور کہنے والوں نے یوں بھی کہا میں نے جب بھی پکارا یا وہ سے کہا, جب بھی پکارا, دیکھیں جب بھی عموم, جب بھی پکارا یا وہ سے کہا. ایک مرتبہ دوسرے بزرگ کا نام لینا چاہا لیکن میرے زبان سے یا وہ سے نکلا, ان اللہ و ان الیہ راجعون, ہم یہ کہہ سکتے ہیں. یہ تھا امام الطائفہ. عام لوگوں کا کیا حال ہوگا, ارے گھر اصل میں ٹوٹے ہوئے ہیں. میں بھائیوں یہ بھی گزارش کرتا ہوں, یہ جو مہم علم ہے یہ مہم ہے, لیکن جو اہم علم ہے ہم یہ سمجھیں کہ ایک شخص جو توحید کو جانتا ہے لیکن توحید عبادت مفہوم کو اس نے اچھی طرح نہیں سمجھا, اسے ہم کیسے دعوت دیں. ہمارے گھروں میں, ہمارے معاشرے میں, ہمارے پڑوس میں, ہمارے رشتہ داروں میں بریلویت پھیلی ہوئی ہے, دیوبندیت پھیلی ہوئی ہے. اور یاد کہ علم دو ہوتے ہیں, ایک علم الخیر اور ایک علم الشر. مشہور حدیث ہے بخاری مسلم میں, غیثہ کی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے اور میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا. آخر کیوں؟ یہ کہ میں شر میں نہ جاؤں. گڑے ہوتے ہیں نا, آپ ایک روڈ پہ چلتے ہیں گڑے پڑے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں کہاں کہاں پر گڑا ہے, آپ ضرور گریں گے. جب آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں پر گڑا ہے تو آپ جب قدم رکھیں گے تو آپ بچ جائیں گے. علم الشر جو ہے یہ مخالف عقیدہ ہے, یہ جو بہت ضروری ہے. ایک بھرا ہوا گلاس ہے, ہم پانی نہیں ڈال سکتے جب تک آپ اسے خالی نہیں کریں گے. اور شر کو خالی کرنے کے لیے آپ کو پتہ چلے گا کہ شر ہے کیا, یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے. کیونکہ آپ کا ابتدائی دور ہے, اور میں نے بھی اپنے ابتدائی دور میں جو علم سیکھا ہے وہ اسی طریقے سے سیکھا تھا. زندگی کے پہلے 5 سال جو ہیں ایسے ہی گزرے, اس مجلس میں کبھی, اس مجلس میں کبھی, اس مجلس میں, لیکن بنیادی علم نہیں تھا میرے پاس. مجھے زیادہ تر رفع ادیان کا مسئلے میں امین بالجہر اور سورہ فاتحہ کے مسائل میں الجھا دیا تھا. یہ حدیث یاد کر لیتی سیاست میں جتنے بھی حدیث رفع ادیان کی ہیں یا سورہ فاتحہ کی ہیں, لیکن جو اس سے اہم چیز تھی اس پہ بات نہیں کی گئی. لیکن جب میں اس ملک میں آیا وہاں پر میں نے علم حاصل کرنے کی کوشش کی, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اور میرے لیے آسان کر دیا. تو بنیاد علم زیرو سے میں نے حاصل کیا. پھر کیا ہے یعنی عقیدہ, ایک مثال ہے عقیدہ کا, اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا زیرو جو ہے وہ قواعد اربعہ ہے, محمد عبد الوہاب کے اصول ثلاثہ, کتاب التوحید, کشف الشبہات, یہ سارے رسالے محمد عبد الوہاب کے ہیں. پھر عقیدہ واسطہ, پھر عقیدہ طحاویہ. اب زیرو سے شروع کریں گے, ایک علم جو آپ کے اندر ہے, ایک علم جو آپ لوگوں کو دینا چاہتے ہیں, آپ کے پاس ایک بنیاد ہونی چاہیے. اور یاد رکھیں اگر بنیاد نہیں ہے آپ 20 سال گزار دیں وہیں کے وہیں رہیں گے, لیکن اگر بنیادی علم آپ حاصل کریں گے زیرو سے, ماں کے پاس جا کے محنت کر کے, مشقت کر کے, جیسے میں نے پہلے بیان کیا, یہ علم جو ہے راحت جسد کے ساتھ نہیں حاصل ہو سکتا. لا ينال هذا العلم براحت الجسد, کبھی نہیں. آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے راستے بھی آسان کر لیں گے. تو بنیادی علم بہت ضروری ہے. شرک کیا ہے؟ ایک مثال ہے, سوال ہے, شرک کیا ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, یہ عام بات ہے. ایک خاص طریقے سے, یعنی سننے والا ایک دفعہ سن لے اس کو پتہ چل جائے, بس تھوڑا تھوڑا تشریح کرنی پڑے. ایک کے ساتھ اللہ کو شریک کرنا, یہ تو بریلی بھی کہتا ہے, آپ جانتے ہیں. یہ بندے سے پوچھے شرک کیا ہے, وہ کہتے ہیں کسی کو اللہ کا بھی شریک نہ کہنا. بارک اللہ فیک. غیر اللہ کی عبادت, اس مفہوم سے میں بات کریں گے تو یہاں پر بریلی بھی لڑے گا اور دیوبندی بھی لڑے گا آپ سے. آپ یہ کہیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو شریک نہ کرے, وہ بھی خوش ہوگا, آپ کے سر آ کے بوسہ دیں گے. شیعہ بھی آئیں گے, بریلی بھی آئیں گے, دیوبندی بھی آئیں گے, کہیں گے یہ شخص عالم ہے. غیر اللہ کی عبادت پر جھگڑا ہوتا ہے. جب تفسیر سے بات کریں گے کہ علی مشکل کشا نہیں ہے, پھر جھگڑا ہوگا. شرک کو سمجھنا بہت ضروری ہے, توحید کے مسائل کو سمجھنا بہت ضروری ہے, پھر ایک بنیاد بنائیں اور پھر دعوت دیں. اور یہ جو ماشاءاللہ آج میں نے دیکھا ہے, غیر مسلم کے لیے یہ سٹارٹ ہے. غیر مسلم آپ کے سامنے ہندو ہے یا کوئی کرسچن ہے یا یہودی ہے, آپ اسے آسانی سے اس طریقے سے بات کر سکتے ہیں, قل ھو اللہ احد اس طریقے سے. لیکن کیا یہ طریقہ جو شیخ صاحب نے بیان کیا ہے کہ قرآن مجید میں مختلف لوگوں کے مختلف طریقے بیان کیے ہیں, اللہ نے کچھ خیر دے, بڑی پیاری بات کی ہے. آپ ذرا تدبر سے قرآن پڑھیں, ہر گروہ کے لیے ایک خاص طریقہ ہے. اور یہ جو مشرکین ہیں جو شرک کرتے ہیں, ان کے لیے بھی خاص طریقہ ہے. وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہو جو شرک کرتا ہے, یہ چاہے وہ ابو جہل ابو لہب ہو, طریقہ ایک بیان کیا قرآن مجید میں, وہ جواب بھی سب کا ایک ہے. بھائی سے گزارش ہے, یہ جو ہے طریقہ, یہ درست ہے الحمدللہ, اسی پہ لگے رہیں. لیکن اس سے جو اہم بات ہے اس کے تھوڑی تھوڑی سی میں گزارش کرتا ہوں شیخ صاحب سے بھی, تو یہ جو توحید کی بنیادی علم ہے, کہ یہ بھی ساتھیوں کو ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی انشاءاللہ بیان کرتے رہیں انشاءاللہ. کیونکہ یہاں پر میں اپنا ذاتی تجربہ ہے, یہاں پر ہندو آپ کو نہیں ملیں گے سامنے آپ کے. یہاں پر آپ کے مخالفت جو ہندو نہیں کرے گا, عیسائی نہیں کرے گا, یہودی نہیں کرے گا. یہاں پر آپ کے مخالفت بریل بھی کرے گا, دیوبندی کرے گا. تو آپ کو بنیادی علم اتنا ہونا چاہیے کہ آپ اس سے بات کر سکیں, آپ اسے جواب دے سکیں, آپ اس کی سن سکیں, پھر آپ کے پاس کوئی جواب بھی دیں. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وزورت زيادة وشكاة همارة مقرر كرتا وقت بھی کافی ہم تجاوز کرتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارا پہلا تجربہ ہے اور تجربات ہوتے ہوتے ہی ہوتے ہیں اور آدمی سیکھتے سیکھتے ہی سیکھتا ہے. اور جزاک اللہ خیر. ہم چاہتے ہیں کہ مسلم آج اتی ہند مسلم ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے, تو مجھے اپنے چہرے پہ کیا داغ ہیں, کتنے گڑبڑ ہوا ہے, مجھے نظر تو نہیں آئے گا جب تک آپ نہ بتائیں, یا جب تک میں آئینے کے سامنے نہ کہا ہوں تو نہیں پتا چلے گا. تو ڈاکٹر مرتضیٰ اور آپ جتنے بھائی یہاں ہیں جلال الدین قاسمی حضرت رحمہ اللہ, تو بھائی میں دوست عرض گزارش ایک گزارش میں آپ سے یہ کروں گا, اور آپ کی کتاب سے یاد ہے جس دن سے میں نے جدہ جلال سنٹر میں قدم رکھا ہے, اس وقت سے لے کر آج تک میرے ہر گھر کا ایک جز, بلکہ آغاز بھی وسط بھی انتہا بھی توحید عبادت کا خالی نہیں رہا. اور ابھی بھی جیسا کہ ہمارے جلال الدین صاحب فرما رہے تھے کہ ہم کنیشتوں کو کیسے دعوت دین پیش کریں, ابھی چار ہمارے بیٹے کسی طرح سے اسی جگہ دعوت سنٹر میں ہو گئے. کوئی ہے نا پرانے بھائیوں میں ابراہیم بھائی, سنے کی نہیں آپ نے؟ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ موجود نہیں ہے تو ہم اس کو کیسے قائل کریں؟ جی مثال سے نہیں سمجھائیں گے بڑی جیسے کہ ایک راستہ ہو جس میں اونٹ یا بکری چلی ہو اس کی مہنگی پڑی ہو اور بکری نہ ہو نہ اونٹ ہو تو اس سے ہم ظاہر کر دیتے کہ یہاں کوئی جانور گیا تھا بڑی گئی تھی جس میں اس کی مہنگی پڑی ہو یہ دنیا کے نظام ہے ہمیں سمجھ نہیں رہی اس سے سمجھ ہو رہا ہے اگر ایک شریف بات کی وجہ نہیں یہ غلط بات ہے تو کوئی بتا یہ پاگل ہے چاہے شریف آدمی کیوں نہ ہو بولے پاگل ہے کیوں مہنگی کی ضرورت ہے اگر کوئی دروازے کو سٹے کر دے رہا ہے بٹا ہمارے بھائی صاحب ہے یہ سب کچھ نہیں چاہے جانور ہو کوئی بھی ٹھونگا بھائی بھی اردو صرف تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں تھوڑا لیکن شوئی شوئی لیکن ایک ماشاء اللہ درس میں برابر پابندی سے حاضر رہتے ہیں تو تقریباً ابھی ہمارا جو آپ نے درس توحید ذات میں کس کس طرح سے لوگ شرک کرتے ہیں توحید عبادت میں کس کس طرح سے شرک کرتے ہیں توحید اسماء و صفات میں تقریباً 25 امور بڑی تفصیل کے ساتھ کتنے 25 امور جن میں لوگ توحید کے معاملے میں شرک کرتے ہیں اور اس طریقے سے بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں ایک درس بخاری کا اور کتاب الایمان جس کو تقریباً ختم کرتے کرتے 14 ماہ صرف ایمان یاد پہ آپ ہی دیتے تو ابھی تک ہم نے نماز روزے زکات صرف موسمیات میں جیسے رمضان کا مہینہ آ گیا تو روزوں کے تعلق سے ضروری احکام وقت کی ضرورت حج کا مہینہ آ گیا تو حج کے احکام کے تعلق سے ضروری احکام لیکن سال بھر کا ہمارا جو طرف ہے جو دل میں جلتا ہے کہ توحید کی صحیح روشنی بھائیوں کے دلوں میں پہنچے تو اسی سے کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی توحید سے آپ کی دعوت کا آغاز ہوا اور پہلے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ بھی یہی بتاتے ہیں کہ آپ کی وفات بھی توحید کے الفاظ پر بولتے بولتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات اللهم اغفر لي وارحمني اللهم الحقني بالرفيق الاعلى تو سبحان اللہ اس طرح کے الفاظ توحید ہی پہ آپ کی اوقات بھی ہوئی آپ کی دعوت کا آغاز بھی توحید ہی تھا نقطۂ آغاز ایک فرد مسلم کی زندگی میں بھی امت مسلمہ کی زندگی بھی توحید ہی پہ اس کا آغاز ہوتا ہے اس توحید ہی اس کی زندگی میں نقطۂ انتہا بھی ہوتا ہے اور کسی کی صحت اور عدم صحت پر اعمال کی قبولیت یا عدم قبولیت کا دار و مدار ہے تو جب تک ہم منہجی تعلیم دوست نہیں پائیں گے ان کے لیے جیسا کہ ڈاکٹر مرتضیٰ نے کہانی کہا اور عالم ربانی کس کو کہتے ہیں یورپ بننا سرائے میں قبل کی بار چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم اپنی طلب علم کا مرحلہ شروع کریں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تو یہاں کسی مرحلے سے ابھی تک ہم گزر رہے ہیں ابھی ہمارے 3-4 سال کا جو مرحلہ گزرا ہے مرحلہ ابتدائیہ ہی میں ہم ہیں آپ سعودی عرب کے مرحلہ ابتدائیہ اور کے جی اپر کے جی کا منحل اٹھا کے دیکھیں تو اس سے آگے ہم نہیں بڑھیں جو چیزیں ہم مرحلہ ابتدائی میں یہاں کے بچے سیکھتے ہیں میں بھائیوں سے اکثر میرے درد کی جو مجلس ہوتی ہیں اس میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے بچے 7 سال کی عمر میں 6 سال کی عمر میں 8 سال کی عمر میں ان کو قرآن اور حدیث کے نصوص دلائل کے ساتھ یہ چیزیں یاد کرائی جاتی ہیں سمجھائی جاتی ہیں بچوں کے لیول تو تعجب کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں نہیں پتا ہماری زندگی 40-50 سال کے ہو گئے بچے کیسے یاد کرتے ہوں گے تو ماحول اور گرد و پیش ساری چیزیں تربیت منہج اس طرح سے بنایا گیا تو آج بھی اگر ہم علم حاصل کرنا چاہیں تو علم کے لیے کوئی رمبو کوئی رو جغرافیا رو نہیں ہو کوئی رمبو نہیں ہو میرا محبی میرا تو علم کی سخت ضرورت ہے بغیر علم کے دعوت ممکن ہے بغیر علم کے آپ تحریر کو پہچان سکتے ہیں اللہ کی ذات کی معلومات حاصل ہو سکتی ہے دین کو آپ پہچان سکتے ہیں نبی کو پہچان نہیں طلب علم انتہائی ضروری. جس طریقے سے آپ کے اندر علم کی طرف کیسی ہونی چاہیے, جیسے کسی مچھلی کو پانی سے نکال کے باہر پھینک دیا جائے تو کیسے تڑپتے رہتی ہے, جب تک اس کو پانی میں نہیں پہنچایا جاتا وہ تڑپتی رہتی, اب کلین نہیں ملتی اس کو. تو ہمیں بھی علم کے ایسے ہمارے دل میں طرف پیدا کرنے کی ضرورت. تو اللہ سب بھائیوں کے نظر خیر سے آپ بھائی میں سے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میں سوائے سننے کے اوقات کے اپنا موبائل بند نہیں رکھتا, جب بھی جس وقت بھی اس دورہ تدریبیہ کے تعلق ہی نہیں, دین کی خدمت کے لیے کوئی بھی آپ کا مشورہ, کوئی بھی آپ کی تنقید برائے تعمیر, تنقید برائے تعمیر اور آئینی مواد سے الگ بھی رکھتا بإذن الله. جزاكم الله خير وحفظكم الله ووفقكم وسدد على خيركم خير خطاكم. تو پھر اگلی ہماری ملاقات زندگی اگر باقی رہے گی تو عید کے دن شیخ کے مناظر کے لیے اور منگل کے دن اسی تربیتی پروگرام دیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ اشهد ان لا الہ الا اللہ استغفرک و اتوب الیک. نماز کیا ہے؟ عظمت قرآن کے شیخ کا درس بنی مالک کی مسجد تعاون مدد ہے. مدد.